राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2056 16 अक्टूबर 1999 पीतमपुरा दिल्ली। राम। नारायण नारायण नारायण नारायण। एकदम स्पष्ट बात है कि मेरा कोई नहीं, कोई नहीं। बताओ कौन है मेरा, आप बताओ। तो बुद्धि का विवेक नहीं किसी बाबा ने, सीधी बात है सार। बताओ ये, मैं बताओ आपका मांगने वाला कौन है। कोई नहीं है, कोई बता सकते हो? कोई नहीं, नहीं ऐसा कोई है ही नहीं। तो समझ कोई नहीं मिला है, सीधी बात सरल बात है, एकदम स्पष्ट बात है। इसमें फर्क क्या है? जैसे परसों ने कहा ना कि सेवक हो जो करे सेवकाई, आई करने का करे लड़ाई, वो सेव होता है। बोलो तो कोई नहीं है, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है, बढ़िया चीज है। मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। एक ठाकुर जी मेरा, मेरा एक ठाकुर जी, मैं उनको कहना ही नहीं चाहते, नहीं करो तुम्हें मर्जी आओ जो करो, मैं आपका हूँ, आपकी मर्जी आओ जो करो, मर्जी हो जाओ भेजो, नरगम भेजो, स्वर्गम भेजो, स्वर्ग लागम भेजो, कहीं भेजो, आपकी मर्जी आओ जो करो। मतलब अब मतलब क्या है? एकदम ठीक बात, सीधी बात है, सरल बात है। आज ही मुक्त हो, आज ही मुक्त, बिल्कुल। अपना कोई नहीं, अपना बहुत बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है, बड़ा बड़ी श्रेष्ठ बात है। एकदम ठीक विचार किया जाए तो कोई मेरा नहीं है, मेरा कोई नहीं। सब अपने मन के अनुकूल करना चाहते हैं। हमारे मन को अनुकूल कौन चलना चाहता है? आप पूछो, कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। माता पिता श्री पुत्र और संबंधी भाई मित्र कोई मिलेगा नहीं, मिले तो बताओ बताओ। वो तो ऐसा मारे मन के अनुकूल अनुसार है, अपने मन के अनुकूल अनुसार है तो फिर जो अपना कौन होगा, अपना कौन होगा बताओ। विचार काल में तो लगता है महाराज जी, विचार काल में, सब काल में, सब काल में, किस काल में कोई करता है, कोई बात करता है, आपके कहने के कारण से करता है बताओ। राम महाराज जी, कोई अपना नहीं है, कोई संसार मात्र में कोई अपना नहीं है। शरीर भी आप अपना नहीं मानता, मन आप अपना नहीं मानता, इंद्रियां आप अपना नहीं मानते, प्राण आप अपना नहीं मानते, शरीर का अपना क्या मानते, आपका शरीर क्या मानने वाला कौन है? शरीर है, इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, काम है, कौन बताओ? कोई नहीं, कोई नहीं। तो कोई नहीं मेरा, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है। सही बात है, बताओ आप बताओ। ये तो मेरा क्या माना, मैं कम से नहीं करेगा। तो कोई नहीं है, ये बात बहुत बढ़िया है, एकदम सच्ची है, सिद्धांत की है। मेरा कोई नहीं है तो क्या बात है, लगी बताओ। बस मेरा कोई नहीं है, अपने सब सेवा करो, अपने भी मान ले, अगर ऐसी बात नहीं है, हम किसी को मान ले रहे तो ना कोई हमारा है ना हमें है। हम भगवान को दे दिया अपना आप को, अब भगवान की मर्जी हो जो करो, अब भगवान ही जो मर्जी जो करो, अपना कुछ खुद कर दिया, बस हमारा कोई है नहीं। निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ। देवी वा भूवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकांतक अप्रकामम्। देवी वा भूवि वा ममास्तु, मेरा स्वर्ग में वास हो जाए, सब पृथ्वी पर हो जाए, पेश नरक में हो जाए, आपकी जहां मर्जी हो बस हो। अवधीत सार बात अविंदो शरण ते न चरण सुनते, आपके शरण कमलों को भूलो नहीं। एक ही मांग, आपके चरणों को भूलो नहीं, इससे कोई मेरी मांग नहीं, कहाँ रखो, कैसे रखो, सुख रखो, दुखी रखो, जैसे मर्जी अगर जैसे रखो, अब जो मर्जी हमने तो दे दिया। बस निहाल हो जाओ, निहाल बहुत ही सार बात है। निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशोक हो जाओ, सार बात है। निर्भय हो जाओ, निशोक हो जाओ, निशंक हो जाओ, और निशंक हो जाओ। शंका दो है, शंका एक, शंका एक कुछ करना होता है और एक भय होता है, भय नहीं कोई भी, निर्भय निशंका नहीं। अगर कुछ करना हो नहीं, हमारे कुछ हमारे आपका करना हो करा लो, हमारे करवा लो, आपकी मर्जी है। निश्चिंत हो जाओ, साफ थर होता है एकदम, सब चीज मिर्चा, सब सब चीज कोई चीज है तो बताओ, क्या चीज रहेगा बताओ, कोई चीज नहीं। निहाल हो जाए, जीवन मुक्ति है, तत्व ज्ञान, तत्व जीवन मुक्ति है एकदम। जीवन मुक्ति बड़ी कर गए, जब कुछ भी नहीं कराना है तो जीवन मुक्ति, और उसके शरण हो जाना है, ये भक्ति, भक्ति जीवन मुक्ति एकदम शांति। जैसी आपकी जो मर्जी, जो करो, जैसे रखो, जहाँ रखो, जैसे करो, आपके ऊपर सबकी पूरी। हमें कुछ भी करना नहीं है, हमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, जहाँ मर्जी हो, जैसे मर्जी हो, जो मर्जी हो। निहाल हो जाओ, निहाल निहाल, किसी से कुछ नहीं करना है, कैसे बात है, कैसे बढ़िया है। हमारा कोई नहीं, हमारे को न इंद्रिया है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना प्राण है। प्राण भी हमारा नहीं है, मन बुद्धि भी हमारा नहीं है, अहम भी हमारा नहीं है, मन भी हमारा नहीं है, बुद्धि भी हमारी नहीं है, हमारा कुछ नहीं। हमारा तो केवल केवल ही भगवान, और केवल भी हमारे कहने के अनुसार कहना नहीं है, आप जो करो जो कर रहे हैं इन्वेस्ट में एकदम निहाल होंगे। आज ही मुक्ति होगी, भक्ति भी उसे होगी, मुक्ति भी होगी तो भक्ति भी होगी। आपके कहने अनुसार भक्त हो गए, मेरा कुछ करना नहीं है, मुक्त हो गए, मुक्त हो गए, सब था मुक्त, सब बंधन क्या रहा, कोई बंधन है ही नहीं, बने बंधन हो सकता ही नहीं। वो तो बताओ कोई, जैसे आपकी मर्जी से करो, मौज ही मौज आनंद, कैसी मौज की बात है, आनंद बहुत आनंद। और अपना ये है कि दूसरा कैसे करता हूँ, अपना करते रहो, कोई कहते रहो, कर दिया बस, हम भी करते हैं, तुम्हारे करना ही नहीं कई बता, अभी कर लेंगे हम, सब नहीं करें, सब में हमें भी हमारे बहुत आनंद है। आनंद हो गया, जीवन मुक्ति हो गई, निश्चित हो गया, अपना कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। जैसे आपकी मर्जी हो जो करो, जैसे आपकी मर्जी रखो, जहां रखो, नहीं संदी वासु नरके व नरकांत नरको में रख दो, नरको में रख दो। केवल आप भूल रहे बस, इतनी सिवाय हमारा कोई मांग नहीं, हमारी कोई मांग नहीं। सुख भेजो, दुख भेजो, आपद भेजो, संपत्ति भेजो, मौज मस्त हो जाओ, आनंद हो जाओ, एकदम मौज आनंद आनंद, एकदम खुला आनंद आनंद। बताओ क्या बाधा है, कोई बाधा ही नहीं कभी भी। हमें क्या मतलब है, कैसे रखो, जिस तरह मर्जी हो कैसे रखो। प्रेम भगवान रख जाओ, भगवान पर प्रेम बढ़ेगा, भगवान को जाओ, प्रेम बढ़े नहीं बढ़े नहीं बढ़े तो हम रह जाने, बढ़े नहीं बढ़े नहीं बढ़े। हमें कोई मतलब नहीं क्या। अब क्या काम है, हमारे काम क्या है बताओ। इन लोगों ने काम है, कोई भोजन करना है, कोई कुछ करना है, कहीं करना है, कहीं भोजन कराना है, कहीं भोजन करना है, कहीं कुछ करना है, अब और क्या करना है। कसु लेना न देना मगन रहना, कसु लेना न देना। कितनी आजादी है, कितना मौज है, आनंद का पारा मारते हैं। खुश रहो जो करो, खुश रहो जो करो। कई बार तो मैंने कह दिया, करे कर तो मौज, नहीं करे तो बहुत मौज, नहीं करे तो बहुत मौज। श्याम सुर विषय पर करे पर बात। मन का आनंद शांति कैसे प्राप्त करें? बस कुछ नहीं करना है, अशांति हो ही नहीं सकती। अशांति कैसे हो बताओ, अशांति को कोई बात नहीं है। गीता जी ने कहा ना कि युद्ध भी कर मेरा श्रवण भी कर, वो क्या बात है सर? युद्ध भी कर मेरा श्रवण भी कर। आत्मस्मर युद्ध से गीता में आया ना, मेरा श्रवण भी कर युद्ध भी करके, वो क्या चीज है? करो करो करा लो, आप करवा लो, हमारे करवा लो, कान पकड़ कर हमारे कुछ करना है, हमारे कुछ करना है, ना करना है। लगवा दो, अपनी मर्जी से लगाओ, मर्जी अवसा रखो, मर्जी अवजा रखो। बोल बहुत भजन में नींद आए तो क्या करें? वो खड़ा खड़ा हो जाओ, बंद अरे घूमो, बहुत सच स्मृति होते है एकदम, घूमा लग जाओ, नाम जप करो, बड़ी स्वच्छ वृत्ति होती, स्वच्छ हो जाएगी, आलस नींद नहीं जाएगा। करके देखो, बड़ो शांति हुआ, बड़े बड़े दिन से आनंद आनंद कौन आनंद केवल आनंद। बताओ कोई दुख भाई, बताओ कोई चिंता भाई, बताओ कोई, बताओ सब तरह से आनंद। अपना कोई मतलब ही नहीं है, अपना सब कुछ रख दे अपने भगवान भगवान भगवान, निर्संत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशोक निशंक आनंद आनंद आनंद कोई हाँ शिवाय मारी उस नहीं। अपने क्या है, नरकों में रखे तो क्या अर्थ, स्वर्ग में रखे तो वही अर्थ जी, दुखों में रखो तो रसी, सुखों में रखो तो मर्जी, उदासीन रखे तो मर्जी। जहां तुम्हारी मर्जी हो जहां रखो, आप जो मर्जी हो शुरू करो। महाराज जी एक बात है कि राम नाम जो है शास्त्रों में बड़ा बताया गया, वो नारद जी ने वरदान मांगा भगवान से कि राम नाम सबसे बड़ा हो, और नामापराध में ये बात आती है कि भगवान के नाम में भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव है नहीं, तो ये भेद हो गया ना हल्का सा ना, ना। तो इसमें क्या बात है थोड़ा? वो बड़े जो अपना अपना इष्ट बड़ा है, भेद नाम में नहीं है, हमारी रुचि में है भेदभाव। बड़े का तात्पर्य क्या है? राम नाम बड़ा है ये किस मानो इनके ऊपर निश्चिंत हो जाओ, सब कुछ सब बोल, ऐसे और नाम पर भी हो सकते हैं। ये गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, नारद जी ने कहा है, राम सकल नाम अधिका ओम नाथ अधिका, कोई भेदभाव नहीं, उनका भेदभाव उनमें है ही नहीं। महाराज जी किस उद्देश्य से कहा ये बात, ये समझ, जैसे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे मंत्र है और राम नाम है, तो अब ये भेद सा लगता है कि राम नाम बड़ा है तो राम नाम जपे, राम नाम जपो नहीं, उस मंत्र में राम नाम और कोई बड़ा पता लग जाए तो उसको छोड़ के फिर उसको जपे, बड़ा क्यों है ना, ये बड़ा किस उद्देश्य से कहा, ये कहने का तात्पर्य में मेरा समझना यही है कि बड़ा किस उद्देश्य से कहा। आप वो जो बढ़िया लगे आपके लिए वो बड़ा है, भगवान के नामा में जो नाम आपको बढ़िया लगे उसे भेजो। ओम की बड़पन है, ओम है, ओम में विधियाँ होती है, राम नाम में विधि नहीं है। राम नाम जात भजो, गुजर भजो, भाव भजो, अहिर श्री रघु नाम में सब अवशीर। कई नामों में मंत्र होते हैं, मंत्र में ना अलग हुए, राम नाम ऐसा है। यो जो कहा है सप्तकोटियो महामंत्र, क्या है सप्तकोटियो महामंत्र, अचित्य भी ब्रह्म कार का एक ही बड़ो मंत्र नाम इत्य श्रद्धा। इसमें सब करोड़ों मंत्र है, कोई अजूबा नहीं। तो आप अपने मन लगा दो, आप बड़ा हो जाएगा। आपका जो नाम हो आप बड़ा, आपके लिए सबसे बड़ा। आप जिस मन लग जाए, आज संतन पूछा ना हमारा मन पूछा था, ये बात हमारा अच्छी लगी कि भाई तुम्हारा नाम किस पर रुचि है, वही सब पूछ। बहुत बढ़िया चीज है, नहीं तो बड़ी मुश्किल होती बेचारे। पकड़ा दे भाई दूसरा, वो एक दिन नहीं सुना, एक दिन चलो ये ठीक है। प्राणी की जिसमें रुचि होती है उसी के अनुसार बताओ, जो इतना उतना काम बना हुआ है आगे भाई नया बनेगा, नया शुरू करना पड़ेगा। आप बता जाएगी, आप तो मामूली है, उनको जाएगा आप बता रुचि अनुसार करो। वास्तव में नाम छोटा बड़ा नहीं होता, आपकी भावना है वो बड़ी बड़ा, आपके लिए वो बड़ा हो गया, नाम छोटा बड़ा नहीं है। एक ही भगवान के नाम है, सहस्रनाम भी कई है, सहस्रनाम महाभारत का भी है, पद्म पुराण का भी है, बड़ा सुंदर सहस्रनाम, बड़ा सुंदर सहस्त्र नाम है पद्म पुराण का, अपना छपा है। आजकल नहीं मिलता पद्म पुराण का, आपने छपवाया था पहले प्रचलन। अपने तो मौज हो गई, मौज अपना कोई रख ही नहीं, आप सब भगवान पर डार भार में भार, डार भार में भार, डार भार में भार, दो अर्थ है, दो डाल भार में भार, भार भगवान है वो भार में भार डालते है, और भार डाल भार भार में चोर स्वाहा। अपने आनंद आनंद है, मस्त हो जाओ। दो दिन और है सत्संग को, लाओ ले जो ले लो, अपने लाओ देना भगवान ऊपर भार, सुन डाल भार में भार, झाल भार में भार, वे बूढ़े मझधार में जिनके ऊपर भार, वे बूढ़े मझधार में जिनके ऊपर भार, भार डाल भार में रहमन उतरे पार। धन शर्मा महाराज को निर्धन करिए मोज, धन शर्मा महाराज को निर्धन करिए मोज, राम सर संसार सुख दही दिखावे तो संसार सुख नहीं दिया, राम चरण संसार सुख नहीं दिखावे नव, कोई नव दिखे दे संसार सुख मती, संसार का सुख मत देना हमारा, संसार का सुख, संसार का सुख मत देना। दुनिया में तो केवल इरे वास्ते ही सब भाग दौड़ हो रही है, संतों को देखना है, संतों को देखना है, संसार का सुख नहीं चाहिए, संसार से दुख वाले है, दुख वाले दुख वाले सुख क्या कहूँ, दुकान है, होटल है, पुस्तकालय है, वस्त्रालय है, भोजनालय है, ये अनोखालय है। संत के राम राम जगह सीताराम सीताराम करा तो सीताराम करो, हरे श्याम हरे श्याम करो, सीताराम सीताराम करो। अपना मन लगे वैसे ही तल्लीन हो जाओ, बस एक में दम जाओ, सब काम हो जाए।